wyjątkowe promocje? Tylko w Leclerc. Znicz szklany firmy Wójcik 3,69 za sztukę. Czas palenia aż do 42 godzin. Szukaj go w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W całym kraju trwa cisza wyborcza, dotyczy ona także internetu. Orędzie prymasa Polski z okazji obchodzonego w polskim kościele Dnia Papieskiego. Niemiecki rząd chce wstrzymać eksport broni do Turcji. Od północy trwa cisza wyborcza, zakończy się wraz z niedzielnym głosowaniem. W tym czasie zabronione są jakakolwiek agitacja i publikowanie sondaży. Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego przypomina, że zasady te obowiązują także w internecie. Internet jest medium, które weszło do kampanii wyborczej później, jest medium nowocześniejszym, ale przepisy kodeksu wyborczego nie wyróżniają w żaden sposób kampanii w internecie, więc cisza dotyczy również działań w internecie. Krzysztof Lorenc przyznaje, że znacznie trudniej jest monitorować przestrzeganie ciszy wyborczej w internecie. Dodaje, że część osób próbuje ją łamać albo obchodzić, będąc przekonanym o anonimowości. Tymczasem, jak mówi ekspert, takie zgłoszenia są sprawdzane. Zawiadomień o popełnieniu takiego wykroczenia policja otrzymuje sporo przy okazji każdych wyborów. Prowadzone są postępowania, są wnioski o ukaranie i sprawcy tego wykroczenia są karani. Za złamanie ciszy wyborczej grozi kara grzywny od 20 zł do 5 tysięcy zł. Publikowanie sondaży wyborczych zagrożone jest grzywną od 500 tysięcy do 1 miliona zł. Z okazji obchodzonego w polskim kościele po raz 19 Dnia Papieskiego prymas arcybiskup Wojciech Polak wygłosił orędzie. Organizatorem Dnia Papieskiego jest jak co roku Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Prymas wezwał do hojnego wsparcia stypendystów fundacji. Stypendyści Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia są ambasadorami Chrystusa w swoich środowiskach, w swoich parafiach, we wspólnotach, do których należą. Oni także poprzez głoszenie Chrystusa, przede wszystkim swoją postawą, świadectwem swojego życia, pracą, ukazują piękno Chrystusowej Ewangelii. Program jutrzejszych wydarzeń można odnaleźć na stronie Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Instytut Pamięci Narodowej zachęca osoby, których bliscy spoczywają w bezimiennych mogiłach na terenie dzisiejszej Ukrainy, do oddawania materiału genetycznego. Próbki w przyszłości pomogą w identyfikacji ofiar m.in. zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Apel wiąże się z wydaniem przez Ukrainę zgody na poszukiwania i ekshumację Polaków spoczywających na Ukrainie. Prace prawdopodobnie rozpoczną się w przyszłym roku. Wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk wyjaśnia, że materiał genetyczny dzięki wdrożeniu amerykańskiego systemu CODIS pomoże w identyfikacji odnalezionych osób. Jeżeli posiadamy ten doskonały system do badań genetycznych, to musimy uczynić wszystko, żeby w tym systemie umieścić dane od krewnych, tych, którzy od dziesięcioleci oczekują na to, że szczątki ich najbliższych pogrzebane na Ukrainie zostaną odnalezione i zidentyfikowane. Żeby tak się stało, my podejmiemy działania poszukiwawcze i ekshumacyjne, o tym mogę zapewnić. Ale żeby nastąpiła identyfikacja, potrzebny jest materiał od najbliższych. Kontakt z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej można znaleźć na stronie internetowej www.ipn.gov.pl. W związku z turecką ofensywą w północnej Syrii niemiecki rząd zamierza wstrzymać eksport broni do Turcji. Informację tę potwierdził gazecie Bild am Sonntag. Minister spraw zagranicznych Heiko Maas przeciw tureckiej ofensywie protestują Kurdowie mieszkający w Niemczech. Heiko Maas powiedział, że niemiecki rząd nie będzie wydawał nowych pozwoleń na eksport wszelkiego wyposażenia wojskowego, które mogłoby zostać wykorzystane przez Turcję w Syrii. Maas dodał, że już od 2016 roku rząd federalny stosuje wobec Ankary restrykcyjną linię w wydawaniu pozwoleń na eksport broni i wojskowego wyposażenia. Jednak do tej pory ani razu nie wstrzymano wydawania pozwoleń. Dziś w wielu większych miastach przeciwko tureckiej ofensywie w Syrii protestowali Kurdowie. 10 tysięcy Kurdów demonstrowało w Kolonii, kilka tysięcy w Hanowerze. Protesty odbyły się także w Berlinie, Hamburgu i wielu innych miastach. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. A już teraz w trójkowym studiu Jan Kałucki. Czas na sport. Przed piłkarską reprezentacją Polski pierwsza piłka meczowa. Jutro biało-czerwoni zagrają z Macedonią Północną i jeśli wygrają, zapewnią sobie awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Jak na razie drużyna z Półwyspu Bałkańskiego odniosła w tych kwalifikacjach 3 zwycięstwa. 2 z najniżej notowaną Łotwą i 1 dość nieoczekiwanie ze Słowenią. Selekcjoner Jerzy Brzęczek. Macedonia po zwycięstwie ze Słowenią urosła dużą pewnością siebie, na pewno wyjdzie jutro na to spotkanie, ale myślę, że my również mamy tą świadomość swojej klasy, swojej siły. Z trenerem zgodził się Bartosz Bereszyński. Oni przyjadą tutaj bardzo pewni siebie, bardzo zdeterminowani. Mają jeszcze szansę na to, żeby walczyć o awans do Mistrzostw Europy i oni na pewno będą robić jutro wszystko, żeby te szanse dalej sobie podtrzymać. Ale myślę, że to dobrze. Myślę, że to dobrze dla nas, dla spotkania i nie chcemy tutaj oczywiście meczu, który będzie tylko gdzieś w jedną stronę. Natomiast obie drużyny będą chciały jutro wygrać to spotkanie i myślę, że to tylko lepiej dla widowiska. A początek tego widowiska jutro o 20:45. Niektóre mecze kwalifikacji do Mistrzostw Europy już odbyły się dzisiaj. Gruzja bezbramkowo zremisowała z Irlandią, Bośnia i Hercegowina pokonała Finlandię 4-1, Dania wygrała ze Szwajcarią 1-0, a Wyspy Owcze przegrały z Rumunią 0-3. 20 minut temu rozpoczęły się 4 inne mecze. W najciekawszym Norwegia remisuje z Hiszpanią 0-0. Taki sam wynik w Rzymie, gdzie Włochy grają z Grecją. Teraz siatkówka kobiet, bo za nami mecze pierwszej kolejki sezonu 2019-2020. Mistrzynie Polski, zawodniczki ŁKS-u Łódź wygrały z MKS-em Kalisz 3-0, drużyna budowlanych Łódź pokonała Pałac Bydgoszcz 3-2, Chemik Police nie dał szans PTPS-owi Piła, było 3-0, a Wisła Warszawa przegrała z Volleyball Wrocław 1-3. Teraz piłka ręczna to nie był dzień dla naszych drużyn, które rywalizują w Lidze Mistrzów i Lidze Mistrzyń. Zawodniczki Perły Lublin przegrały z Ejzbierem 22-28, a szczypiorniści PGE Vive Kielce byli gorsi od Montpellier, było 27-29. I na koniec koszykówka. W najciekawszym meczu Ekstraklasy mężczyzn Trefl Sopot wygrał po dogrywce z Polfarmą Starogard Gdański 95-91. Liderem jest Anwil Wocławek, który pokonał spójnie Stargard 95-82. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury i miejscami deszcz. Na północy Polski, poza tym bez opadów, będzie ciepło od 19 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie radco, skąd tyle hałasu? Jakąś polską czy rosyjską Żydówkę, która umarła z rozpaczy? Olaf Lubaszenko czyta nową powieść Jubilata. Marek Krajewski. Mok. Golem. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Ja dostałem rozkaz od prezydenta Wilhelma Gawelki, a wy ode mnie odmaszerować do swoich zadań. Barbara Marcinik. Zapraszam. Od poniedziałku do piątku. Około 11:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Halo? Halo? On jest kompletnie pijany, agresywny. Grozi mi i mojej córce. Już dłużej tego nie wytrzymam. Mój syn miał bardzo poważny wypadek na motocyklu. Nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak mu pomóc. Mąż był chory. Potrzebowałam pieniędzy na leki. Okazało się, że to lichwa. Teraz chcą mi zabrać mieszkanie. Jak się z tego wyplątać? Ona pomoże. Gdzie mam szukać pomocy? Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Witam Państwa, Piotr Metz. Dobry wieczór Państwu. Z ogromną przyjemnością zapowiadam koncert o prostej, ale treściwej nazwie Trójka debiutuje. Przed Wami na scenie jako pierwszy Sosnowski. wieczór Państwu. Witamy Państwa niezwykle serdecznie. Ogromnie cieszymy się, że możemy tutaj z Państwem być i chcielibyśmy Państwu dać trochę muzycznej miłości. Bo jak wiadomo, lepiej jest się kochać niż kraść. The large guy had a short on car. He has no legs, no fish with his car. Oh Lord, I'm free from your soul. So all the bricks past his girlfriend's face. The father told him warm is the streets. Oh Lord, I'm free from your soul. Hold the moon is ours, and hold us through. krzywię w oknie, patrzysz jak tu wiać. Chłopie, nie masz bo, muszę żyć daleko, gdzieś daleko stąd. Ja nie przyszedłem tutaj, żeby bić się, a głęboko otwórzę. To będzie taka piosenka o zjawiskach pogodowych. Jeżeli znalibyście Państwo tekst, to prosimy o wspólne śpiewanie. siły padnę na Zostaniemy sami na pójdę. Dziękujemy. Proszę Państwa, ponieważ formuła naszego koncertu Trójka debiutuje jest koncepcją błyskawiczną, bo Trójka debiutuje w czasie godziny. Teraz nastąpi błyskawiczne przepięcie techniczne, a ja poproszę Sosnowskiego, żeby zostawił wzmacniacz i podszedł do mnie, bo chciałem Cię zapytać o pewną rzecz. Dziś w dość surrealistycznej scenerii pozwoliłem sobie na freudowską wycieczkę w krainę Twojej młodości i okazało się, że Twoja droga artystyczna rozpoczęła się w wieku lat, o ile dobrze pamiętam, sześciu. Sześciu. Tak, to było związane jakby z przeniesieniem sztuki na miłość do kobiety. I jakoś tak wyszło, że zaczęło się to w wieku lat sześciu. Proszę Państwa, ja znam szczegóły tej opowieści. Będę naciągał artystę, żeby powiedział, bo naprawdę opowieść jest fascynująca. Sama sztuka, rola, którą grałeś, o którą walczyłeś, to historia sama w sobie, jeżeli byś mógł. Otóż doszło do takiej sytuacji, że zaproponowano mi rolę w spektaklu teatralnym, jaki miał odbyć się u nas w przedszkolu. I tutaj pojawiła się kobieta, która jakby zapowiedziała, że zakocha się w aktorze, który będzie odgrywał rolę leśniczego. W związku z czym z moim przyjacielem Tomkiem pobiliśmy się o rolę leśniczego, a następnie owa kobieta stwierdziła, że jednak woli, przepraszam, najpierw zostałem zdegradowany z roli leśniczego na roli misia, po czym kobieta owa stwierdziła, że jednak woli misia, więc jakby sztuka bywa niezwykle przewrotna. Tak, proszę Państwa, zaczynał Sosnowski. Potem był jeszcze, zdaje się, epizod z chórem. Epizod z chórem? Otóż zakwalifikowano mnie również, podobnie jak wcześniej do misia. Do misia. Zakwalifikowano mnie do chóru, ale zupełnie już nie pamiętam, czy to ja zrezygnowałem z chóru, czy to chór zrezygnował ze mnie. Ktokolwiek podjął tę decyzję, pewnie zrobił słusznie, biorąc pod uwagę, że zagraliście dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję. Szybkie pytanie o gotowość następnego zespołu. Tak? Przyjechał do nas z miasta, w którym jest lotnisko o przepięknej nazwie, lotnisko imienia Robin Hooda. Ta miejscowość to Doncaster. Żurkowski. Dobry wieczór. nasze słowa, nasze słowa. Hej! Na moją duszę poluje niewidzialny morderca. Ty tak błogo śpisz. Ciemność dławi mój lęk. serdeczne dzięki. Teraz utwór pod tytułem Dobranoc. Łuny gasną nad miastami, rozpływam się. Chłopcy na ulicy podpalili śmieci, a ja pod poduszką kryję strach. Nie mogę zasnąć. Straszne, z nadzieją na nas patrzę, może nawet zacznę czytać cię. Bardzo dziękujemy. To my bardzo dziękujemy. To my bardzo dziękujemy. Możesz z gitarą podejść do mnie, bo teraz my ciebie będziemy przepytywać, a tymczasem Paulina się szybciutko zainstaluje. To na jakim jesteś w tej chwili etapie zawieszenia między Doncaster, pięknym miastem, z pięknym lotniskiem, a Warszawą? Tam są w ogóle chyba te lasy Sherwood, nie? Robin Hooda, tak? W okolicach. Byłeś w lesie Sherwood? Byłem kilka razy. Tak. Ciekawe. Będzie piosenka o Robin Hoodzie? Nie. Stanowczo nie. Może dobrze, dlatego że kiedyś, proszę Państwa, i to jest prawdziwa historia, to nie jest dowcip wymyślony na potrzeby tego wieczoru. Słuchaczem Trójki, który wygrał u nas nagrodę, był Robin Hoodek. Był taki pan. Naprawdę, naprawdę. To była prawdziwa absolutnie historia. Słuchaj, wiem skądinąd od ciebie, ale podzielmy się tymi informacjami z Państwem, że trochę historia zatoczyła koło. 10 lat temu wyjechałeś do Anglii z przyczyn takich, dla których najczęściej wjeżdża się do Anglii na 10 lat. Natomiast teraz trochę niespodziewanie zaczynasz spozierać w stronę kraju coraz częściej. Tak, to jest taki plan na kolejne kilka lat. Mamy nadzieję, że wszystkim nam z zespołu uda się tutaj przyjechać i częściej grywać w takich pięknych miejscach jak to. Także jest to dla nas wielka przygoda. Dodajmy, że cały zespół jest właśnie z Doncaster. Tak jest, cały zespół jest z Doncaster, poza jedną osobą, która mieszka w Manchesterze, ale oryginalnie jest z Doncaster. Ale jak to jest, że w miejscu, które jest mekką muzyki rockowej, wy uparliście się śpiewać po polsku i jeździć do kraju? Mam słaby akcent. To jest pytanie i odpowiedź, które myślę kończą naszą rozmowę. Szczególnie, że Paulinerz jest gotowa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Witamy w kraju. Proszę Państwa, a w naszym koncercie Trójka debiutuje, koncercie, który jest wręcz muzycznym blitzkriegiem, czyli wojną błyskawiczną. Przed Wami The Pau. Dobry wieczór. poczęli dziecka, nie tracąc na te. Zima.